Injil Matius bab 21. Bareng tindake wis cedhak Yerusalem, wis tekan ing Betfage ing Gunung Zaitun, Yesus banjur utusan sakapati loro. Dawe marang para sakapati mau, "Padha menyang ing desa ngarepmu iku. Ing kono kowe bakal enggal mrangguli kul diwadon, kacancang karo belone ana ing sandinge. Padha uculono, padha gawanan mrene. Dene menawa ana wong aruh-aruh marang kowe, padha kandha, 'Gusti kang ngarsakake, panjenengane bakal enggal mbalekake.'" Bab iku kalakone supaya katetepana apa kang kawedharake dening nabi, pangandikane, "Tuturo marang putri Sion, delengen rajaniro ngrawuhi sira, alus ing panggalih lan kelawan nitih kuldi wadon sarta beluning kuldi momotan." Sakabat-sakabat mau banjur mangkat lan nindakake kaya kang kadhawuhake dening Yesus. Kuldine karo belune digawa, banjur dilarapi sandangane. Panjenengane tumuli nitih. Wong golongan kang akeh cacai iku padha njereng panganggone ana ing dalan. Ana maneh kang padha mecoki pang-panging wit-witan padha disebar ana ing dalan. Lan wong golongan kang padha lumaku ana ing sak ngarping panjenengane, lan kang lumaku ana ing sak mburine padha nguwuh-nguwuh pangucape, "Hosana tunjuk ing putranipun Daud. Binirkah ono ingkang rawuh atas asmanipun pangeran. Hosana wonten ing alhum." Nalika panjenengane lumebeting Yerusalem, wong sakutha kabeh padha horeg lan padha ngucap, "Sapa ta wong iki?" Wong golongan padha mangsuli, "Iku Nabi Yesus saka Nazaret ing Galilea." Yesus banjur lumebet ing padaleman suci, sarto nundungi wong kang podo adol tinuku ono ing padaleman suci. Mejo-mejane wong juru tukar duit, lan bangku-bangkune wong adol manuk doro, podo digulingake. Panjenengane ngandiko marang wong-wong iku, "Wus dinulis, padaleman ingsun bakal kasebut dalem pamujan, nanging kok dadekake guaning begal." Tumuli ana wong wuto lan wong pincang padha marek ing ngarsane Yesus ana ing padaleman suci, lan panjenengane banjur nyarasake wong loro iku. Ewadene bareng para pangarepe imam lan para ahli Taurat padha weruh mukjizat-mukjizat kang katindakake, sarta bocah-bocah kang padha nguwuh-nguwuh ana ing padaleman suci, "Hosana wonten ing putranipun Daud." Atine padha jengkel banget. Banjur matur marang panjenengane, "Panjenengan menopo mireng ingkang dipun cariyosaken lari-lari menika?" Yesus ngandika marang wong-wong iku, "Iya, krungu, apa kowe durung tau maca? Paduka sampun nyawisaken puji lantaran cangkemipun lari-lari soho bayi-bayi." Panjenengane banjur nilar wong-wong mau, miya saka kutha menyang Betania lan nyare ana ing kono. Ing wayah bangun esuk, nalika wangsul menyang kutha, Yesus kraos kerapan. Bareng pirsa wit anjir ana ing pinggir dalan, panjenengane tumuli murugi. Nanging ora manggih apa-apa ana ing wit iku, kajaba mung godhong tok. Banjur ngandika, "Ora bakal metu wohmu maneh ing salawas-lawase." Padha saknalika wit anjir mau dadi garing, weruh kang kaya mangkono iku, para sakabat padha kairaman sarta munjuk, "Kados pundi dene wit anjir menika lajeng dados garing sanalika?" Nanging Yesus paring wangsulan lan ngandika marang para sakabat, "Satemene aku pitutur marang kowe, menawa kowe percaya lan ora mangu-mangu, kowe bakal ora mung nindakake apa kang wis kelakon tumraping wit anjir iku, nanging malah saupama kowe guneman marang gunung iki, kaangkato lan kacegurna ing segara, iku bakal kelakon. Lan apa wae kang kok suwun ing pandonga kalawan percaya, kowe bakal kaparingan." Yesus lumebet ing padaleman suci. Lan nalika panjenengane lagi memulang, poro pangarepe imam lan pinituane bangsa Yahudi podo marek ing ngarsane lan podo matur. Atas pangwaos menopo panjenengan nindakaken sedaya menika? So sinten ingkang maringi pangwaos menika dhateng panjenengan? Yesus paring wangsulan. Aku iya arep takon marang kowe, lan yen kowe wis mangsuli aku iya bakal kondo marang kowe. Aku tumindak mangkono iku atas pangwaso saka ngendi? Pambaptise Yohanes iku saka ngendi? Saka swarga apa saka manungsa? Wong-wong mau banjur padha nimbang-nimbang lan padha rembugan. Yen aku padha kondo saka swarga, wong iku bakal kondo. Yen mangkono ya gene kowe ora percaya, nanging menawa aku kondo saka manungsa, aku padha wedi karo wong golongan iku. Awit wong iku kabeh padha nganggep Yohanes iku nabi. Banjur padha ngaturi wangsulan marang Yesus. Kulo sami mboten sumerep. Yesus tumuli ngandika marang wong-wong mau. Yen mangkono aku iya ora kondo marang kowe. Atas panguwasa saka ngendi kabeh iku dak tindakake. Nanging kepri panemumu? Ana wong duwe anak lanang loro. Wong mau marani kang pambarep lan kondo. Ger, dina iki kowe nyambuta gawe ana ing kebon anggur. Anak emang suli. Inggih, Pak. Nanging ora mangkat. Wong mau banjur marani anake lanang kang angka loro. Sarto dikandani mangkono uga. Nanging anak emang suli. Kula mboten purun. Sause iku kaduwung. Nuli mangkat. Anak loro mau endi sing nindakake karepe bapakne? Atur wangsulane wong-wong mau. Ingkang kantun. Pangandikane Yesus. Satemene aku pitutur marang kowe. Para juru mupu beo. Lan para wanita tuna susila bakal ndisiki kowe lumebu ing kratoning Allah. Sabab Yohanes nekani kowe kanthi ngambah margining Allah. Nanging kowe padha ora percaya. Mongko para juru mupu beo lan para wanita tuna susila padha percaya. Dene kowe kabeh sanadyan padha weruh ora keduwung lan sabanjure percaya. Marang panjenengane. Kowe padha ngrungokno pasemon liyane. Ana sawijining bendoro kang nanduri kebon anggure lan masang pager ngubengi kebon anggur iku. Sarta ngeduk jugangan pamipitan anggur sajrone pakebonan anggur iku. Apa dene mbangun panggung pajagan banjur nyewakake kebone marang tani-tani kang garap sewan. Tumuli lelungan menyang nagara liya. Bareng mangsane ngunduh wis cedhak. Bendoro iku kongkonan rewang-rewangi menyang anggone para kang nyewa. Njupuk pametu kang dadi pandumane. Nanging para kang nyewa iku padha nyekel rewang-rewangi bendoro mau. Gebuki kang siji, mateni sijine, lan benturi watu sijine maneh. Bendoro iku banjur kongkonan maneh rewang-rewang liyane. Luwih akeh katimbang kang dhisik. Nanging para kang nyewa iku gawe para rewang mau padha kaya kang dhisik. Wasana banjur kongkonan anake, celathune, bakal padha ering marang anakku. Nanging bareng wong-wong kang nyewa weruh anake mau, banjur padha rasanan mangkene. Iku ahli warise. Payo podo kita pateni, lan kita podo ndarbeni warisani. Anake mau banjur dicekel, lan diuncalake menyang sanjabaning kebon anggur, sarto dipateni. Mulane samong sokang duwe kebon anggur mau wis teko. Iku bakal nindakake opo, marang kang podo nyewa iku. Kang podo kadangu munjuk, benduro wau, badhe nyirnakaken tiang-tiang duroko meniko, lan nyewakaken kebon angguripun dhateng tiang-tiang sanesipun ingkang badhe ngladosaken pamedalipun ing mangsanipun. Yesus ngandika marang wong-wong iku, apa kowe durung tau maca ing kitab suci mangkene? Watu kang ditampik dening tukang-tukang gawe omah, iku wis dadi watu pojokan. Kadadian iki saka Pangeran, sarta elok ana ing pandeleng kita. Mulane aku pitutur marang kowe, yen kratoning Allah bakal kapundhut saka ing kowe, lan bakal kaparingake marang sawenaing bangsa kang bakal metokake woe. Lan sing sapa tiba ing watu iku, bakal ajur mumur, lan sing sapa katibanan bakal remuk. Bareng poro pangarping imam lan poro farisi krungu pasemon-pasemon mau, podo rumongso yen panjenengani iku ngandiko bab awa'e. Lan naliko podo mbudidoyo nyekel panjenengani, wong-wong iku podo wedi marang wong golongan, amargo iku podo nganggep nabi marang panjenengani.